Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες, 28 ο Ιούλιος και Τετάρτη. Στο μέσον ακριβώς της εβδομάδας, στα τελειώματα του Ιουλίου και με βαριά, με εξακολουθητικά βαριά επικαιρότητα. Κάτι θέλετε οι φωτιές, κάτι θέλετε ο καύσωνας που έρχεται, θα είναι δύσκολες, πολύ δύσκολες οι επόμενες ημέρες. Προσοχή, δεν χρειάζεστε εμένα για να σας το πω, αλλά αυτονόητα πράγματα. Οι θερμοκρασίες θα κρατηθούν για πολλές μέρες πολύ ψηλά και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται υπομονή και προφύλαξη σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, ειδικώς δε για τις ευπαθείς ομάδες που δεν κινδυνεύουν μόνο από τον κορονοϊό, κινδυνεύουν και από πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι στη φυλακή. Το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως για την εκπαίδευση είναι ήδη στη Βουλή και εισάγει ένα σωρό ακόμα αναχρονιστικές αντιλήψεις σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Η συζήτηση για το τι θα ήθελε να κάνει η κυρία Κεραμέως είναι αποκαλυπτική. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει ακριβώς τι έφερνε. Κάποια αποσύρθηκαν, αλλά να ξέρετε ότι θα ξανάρθουν. Είναι βέβαιο με την παρούσα κυβέρνηση, διότι είναι στο DNA, είναι στη φιλοσοφία, στην ιδεολογία της. Ο διαχωρισμός, για παράδειγμα, των τμήματων μιας τάξης, το Α1, το Α2, το Α3, ακόμα και στο δημοτικό, χωρίζεται, ξέρετε πως, αλφαβητικά, από το α μέχρι το κ, από το κ μέχρι το αυτό και αυτό. Έτσι δεν τα χωρίζαμε τα τμήματα. Η πρόταση της κυρίας Κεραμέως ήταν να χωρίζονται με την βαθμολογία, δηλαδή το τμήμα το καλό, το τμήμα το μέτριο και το τμήμα των κουμπούριδων. Πώς σας φαίνεται αυτό? Είναι ακριβώς, δεν πέρασε ευτυχώς, αυτό το αποσύρανε, αλλά είναι ακριβώς μέσα στη βαθιά, είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στην φιλοσοφία της παρούσας κυβέρνησης, μέσα στο DNA το πολιτικό των ανθρώπων αυτών, και προφανώς είναι βέβαιο ότι με κάποια επόμενη ευκαιρία θα ξανάρθει. Όχι ότι τα άλλα που μείναν είναι καλύτερα. Η συζήτηση θα έχει πολύ ενδιαφέρον για τις τρεις αυτές μέρες για το τι ακριβώς φέρνει, και θα ψηφιστεί δυστυχώς, διότι η κυβέρνηση έχει πολύ άνετη πλειοψηφία στην Βουλή και άρα μπορεί να περνά τους νόμους αυτούς. Ο Τσίπρας που έχει και γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά, υπόσχεται ότι θα τα καταργήσει όλα αυτά όταν έρθει ξανά εν τη βασιλεία του, για να δούμε, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να ζήσεις με αυτά. Δύσκολη κατάσταση σας λέω, και έρχεται και καύσωνας. Well, we got the orange and you got the green. Coming up from the underground. Water is down, if you know what I mean. Coming up from the underground. Well, you can shut us up, but you can't shut us down. Και βεβαίως, το Κοντέρ το χθεσινό έχει γράψει εκείνο το νούμερο, το εφιαλτικό, το 3.593 νέα κρούσματα, και η εικόνα που έρχεται για το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά την πανδημία δεν είναι καθόλου καλή. Θα μου πεις καμιά ευχάριστη είδηση έχεις να μας πεις? Ναι, είπα, ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι στη φυλακή. Είναι καλό αυτό? Είναι καλό τουλάχιστον ως παράδειγμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όχι, ο ίδιος φαντάζομαι με τη δικαιοσύνη και με τους ανθρώπους που, με τις γυναίκες που έχουν να πούν για τις συμπεριφορές του και για τους τρόπους με, τον οποίο, με τους οποίους τις μεταχειρίστηκε, θα λυθούν αυτά στη δικαιοσύνη, στα δικαστήρια. Από σήμερα θα είναι στις φυλακές Τρυπόλεως μαζί με το Λιγνάδι. Δεν θα μπω σε σχολιάκια τύπου εντάξει εκεί τι θεατρικές παραστάσεις θα ανεβάσουν, τα βλέπω αυτά στο Facebook κλπ. Λέω να πάω λίγο στα πιο σοβαρά. Ελπίζω αυτά τα παραδείγματα και του Λιγνάδη και του Φιλιππίδη και όποιου άλλου ακολουθήσει τουλάχιστον να σπείρουν κάτι για τους επόμενους, για το παρακάτω, για την εκμετάλλευση σε αυτό το χώρο του θεάματος που άνοιξε ένας ασκός του αιώλου και που ελπίζω ότι δεν θα κλείσει πολύ γρήγορα ή ελπίζω ότι μέχρι να κλείσει θα αφήσει κάτι πίσω στο τι ακριβώς συμβαίνει και με ποιο τίμημα ανέρχονται σήμερα στην ελληνική showbiz, στην ελληνική θεατρική, κινηματογραφική, τηλεοπτική σκηνή οι άνθρωποι που έχουν όνειρα, που θέλουν να υπηρετήσουν το θέατρο, που θέλουν να υπηρετήσουν τον καλλιτεχνικό κόσμο. Μεγάλη κουβέντα θα μου πεις. Και ποια από τις κουβέντες να πρωτοπιάσεις? Ποια από την κουβέντα, από τις κουβέντες όλες αυτές για την παιδεία, για την τέχνη, για τα κοινωνικά ζητήματα που είναι μέσα στο χώρο της τέχνης, για την πανδημία? Πολλά θέματα παιδιά. Και είναι και καλοκαίρι και είναι και ζεστή. Από όλα αυτά, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμώ την σημασία τους, θα τα παραμερίσω, θα τα αφήσω λίγο στην άκρη, γιατί με προβλημάτισε ένα από τα μηνύματά σας και θα αφιερώσω τουλάχιστον το πρώτο μέρος της εκπομπής για να το διαβάσω. Είναι ένα μήνυμα που μου ασκεί κριτική, δίκαιη κριτική, θα μου πεις αυτοαναφορικό. Ναι, δεν θέλω να σας μιλήσω για μένα, για το τι λέει η ακροάτρια για μένα. Θέλω να σας μιλήσω όμως για το μεγάλο ζήτημα που ανοίγει, για το μεγάλο ζήτημα που βάζει, για το πώς διαχειριζόμαστε, είμαστε στο πλαίσιο κορονοϊός, πανδημία και όλο αυτό, για το πώς διαχειριζόμαστε αυτό το θέμα των ψεκασμένων που σας λέω εγώ και σας το λέω και με λίγο, όχι με λίγο, με πολύ υποτιμητικό τρόπο για τους ανθρώπους αυτούς που θεωρώ ότι το λέω μέρες τώρα, ότι δεν έχω να κάνω και πολλές κουβέντες μαζί τους και μάλλον δεν έχουμε και ως κοινωνία. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μικρό που κάνει αρκετό θόρυβο όπως συνήθως αυτά τα κομμάτια και που το αντιμετωπίζω εγώ τουλάχιστον λιγάκι απαξιωτικά, ως πολύ απαξιωτικά. Και επί αυτού μου ασκεί κριτική και μάλιστα εκτός συνόρων έρχεται το μήνυμα από την Ολλανδία παρακαλώ που ακούει την εκπομπή, η φίλη εκεί, η Πόπη, και μου γράφει ένα μεγάλο κείμενο. Με τιμά το ότι κάθεστε και γράφετε τόσο έτσι μακροσκελή κείμενα και κάνουμε μια κουβέντα έστω και με αυτόν τον τρόπο, και η Πόπη και οι υπόλοιποι ακροατές, και δίνει αφορμές για συζήτηση. Μισό λεπτάκι θα σας εξηγηθώ αμέσως για το τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η μομφή. Γράφει λοιπόν η Πόπη, εδώ και πολλές εκπομπές στο κομμάτι της πανδημίας αναφέρεστε συνέχεια στους ανθρώπους που έχουν επιχειρήματα παράλογα για τα εμβόλια, για τη βιολογία, για την επιστήμη. Μου φαίνεται όμως ότι έτσι έχετε πέσει σε ένα πολιτικό και κοινωνικό ατόπιμα. Υπερτονίζεται μια ομάδα ανθρώπων σαν αυτοί να ευθύνονται για τους θανάτους άλλων, ενώ καταλαβαίνετε και ο ίδιος ότι η πανδημία είναι πιο περίπλοκη συνθήκη. Επίσης αυτή η γκρούπα δεν είναι κρίσιμη. Αν ήταν για παράδειγμα το 60% του πληθυσμού, δεν θα έπρεπε να θεωρήσουμε τον εμβολιασμό σαν κάτι που θα λειτουργήσει στο κοινωνικό σύνολο, αλλά μόνο ατομικά. Έτσι λοιπόν βγαίνει ένα υπεροπτικό ύφος από πλευρά σας, το οποίο είναι περιττό. Ποιο το κέρδος να λες σε κάποιον ηλίθιο ότι είναι ηλίθιος και αν όντως έχεις αποφασίσει ότι είναι έτσι, γιατί να το λες στους υπόλοιπους? Αυτό μόνο αδυναμία του δικού σου χαρακτήρα δείχνει και δεν προχωρά έναν διάλογο για το κύριο θέμα μας, την πανδημία, και πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτήν με τις λιγότερες απώλειες, είτε άμεσα είτε έμεσα, μέσω ανεργίας και φτώχειας. Με τον τρόπο αυτό φεύγει η προσοχή από την πολιτική και κοινωνική σφαίρα, από την πραγματικότητα δηλαδή. Οι μελέτες για τη λειτουργία του ιού, οι ευθύνες και οι λύσεις του κράτους, της κυβέρνησης, των κοινωνικών θεσμών, των άλλων κρατών, εκλείπουν από την κριτική και μένουμε να λέμε ότι για όλα αυτά η βλακεία. Η βλακεία όμως θα είναι πάντα εκεί και θα δημιουργεί προβλήματα, αλλά δεν θα δίνει λύσεις, και ένας διάλογος έχει νόημα να βρει λύσεις σε ένα πρόβλημα, όχι για να τσακωνόμαστε. Έχω να απαντήσω πολλά. Καταρχάς έχω να παραδεχτώ ότι όντως σε αυτή τη συζήτηση, ειδικά με τη συγκεκριμένη ομάδα πολιτών, αντιμετωπίζω με αυτόν ακριβώς τον τρόπο που περιγράφεται. Το περιγράφεται πάρα πολύ καλά και το παραδέχομαι. Είναι αυτός ο σωστός τρόπος? Θα το παραδεχτώ πως όχι. Έχω όμως μία όχι δικαιολογία, μία εξήγηση, αν θέλετε, για το γιατί συμβαίνει αυτό, και μου δίνεται μια αφορμή να πάμε λίγο παρακάτω. Και χαίρομαι που αβάζετε την συζήτηση σε τέτοιο επίπεδο και στην πραγματική μας ανάγκη να βρούμε λύσεις ή να εντοπίσουμε πρώτα το πρόβλημα, που σίγουρα δεν είναι, έτσι όπως λέτε κι εσείς, οι αρνητές, οι, ας τους πούμε, ψεκασμένους, ας τους πούμε, εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά. Επίσης μου λέει η Πόπη, είναι μεγάλο το μήνυμά της, όμως ακόμα ένα κομμάτι αξίζει να σας το διαβάσω. Δημιουργείται μια στρεβλή εικόνα για την πραγματικότητα του τύπου ότι η ξανθιά, ας πούμε, είναι χαζή, ο γυμνασμένος είναι βλάκας, ο ψεκασμένος, και μπαίνουν κάποια στερεότυπα στην συζήτησή μας. Ένα στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση είναι και κάποια θέματα που μπαίνουν από την πλευρά των ανθρώπων αυτών, έστω και έμεσα, και που είναι υπαρκτά. Όπως μου λέει εδώ, η κριτική στις φαρμακοβιομηχανίες και το λόμπι τους, ή ο κίνδυνος της συσσόρευσης προσωπικών δεδομένων σε πηγές ή σε εταιρείες, θα έλεγα εγώ, όπου δεν είναι ασφαλής από την κυβέρνηση και μπορούν να χακαριστούν, αφήνοντας μας ευάλωτους σε κακοποιούς. Αυτό συμβαίνει, λέει, πολύ εδώ στην Ολλανδία, για παράδειγμα. Και υπάρχει μία αίσθηση όταν μιλάς για τους ψεκασμένους ως ψεκασμένους, ότι τελικά με αυτά ασχολούνται μόνο οι παλαβοί, ενώ κάποια ίσως από αυτά που βάζουν παρεμπιπτόντως μπορεί να είναι και πολύ σοβαρά ζητήματα. Για πάμε λοιπόν. Καταρχάς, σας είπα ήδη, νομίζω βάζετε σωστά την διάσταση του πώς αντιμετωπίζω και εγώ και πώς αντιμετωπίζουμε και πολλοί, και στο δημόσιο λόγο, αλλά και στις προσωπικές μας συζητήσεις, την γκρούπα, όπως τη λέτε κι εσείς, αυτή, των, ας πω έτσι, των αρνητών, των αντιεμβολιαστών. Να μην λέω το ψεκασμένη συνέχεια, γιατί ήδη υποπίπτω ξανά, και ξέρω ότι έχουν υπάρξει εκπομπές στο παρελθόν, στο πρόσφατο, ειδικά η εκπομπή της 15ης Ιουλίου που έχει τίτλο «Ο Ανθός του Έθνους», το οποίο είχε, η οποία είχε ακόμα και ένα τραγούδι με υβριστική, με τη γνωστή λέξη που χρησιμοποιούμε όλοι, και που ήταν προφανώς προσβλητική για τους ανθρώπους αυτούς, σκοπίμως και προφανώς προσβλητική. Μου δίνεται μια αφορμή. Μου δίνεται μια αφορμή να συζητήσουμε ποιοι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι αντιεμβολιαστές, αυτοί οι αρνητές. Τι κομμάτι της κοινωνίας εκφράζουν, πόσο μικρό ή πόσο μεγάλο, πόση επιρροή έχουν στις αποφάσεις που λαμβάνονται τελικά. Διαβάζω στο μήνυμά σας ότι ήδη θεωρείτε την επιρροή αυτή μικρή και την επίδρασή τους πάνω στα πράγματα σχετικά μικρή, και λόγω του αριθμού τους, αλλά και λόγω ενδεχομένως της φιλοσοφίας και των πραγμάτων που έχουν να πούν. Έχω μία εντύπωση ότι διαφωνώ σε αυτό και θα σας εξηγήσω αμέσως. Λοιπόν, λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή εδώ η κοινωνία έχει και εχθρούς μέσα της. Έχει αντικρουόμενα συμφέροντα, έχει αντικρουόμενες αντιλήψεις και έχει και εχθρούς, όσο και αν ακούγεται βαρύ αυτό που λέω. Έχω μία υποψία, και σκεφτείτε το και εσείς ή δείτε το λίγο εκεί από την Ολλανδία όπου ζείτε. Δεν ξέρω πώς είναι εκεί, δεν έχω εικόνα από την κοινωνία εκεί. Αλλά για το δημόσιο λόγο, για τη δημόσια κουβέντα που κάνουμε. Μήπως οι άνθρωποι αυτοί, όχι μήπως, οι άνθρωποι αυτοί τυχαίνει να είναι οι ίδιοι κάθε φορά μπροστά μας με διαφορετικές στολές, με διαφορετικά καπέλα, με διαφορετικές ιδιότητες. Σήμερα είναι αντιεμβολιαστές, αρνητές της μάσκας του εμβολίου κλπ. Μόλις χθες ήταν υπερασπιστές του ονόματος της Μακεδονίας, που είναι η ψυχή μας, το όνομά μας. Και μόλις προχθές ήταν οι ίδιοι που συμμετείχαν σε πογκρόμ κατά των μεταναστών σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είναι οι ίδιοι που λένε αν θέλετε τους μετανάστες να τους πάρετε στα σπίτια σας. Είναι οι ίδιοι που υπερασπίζονται ακόμα και όταν είναι στη φυλακή τον Κασιδιάρη, τον Λαγό και τον Μιχαλολιάκο. Είναι οι ίδιοι που σκότωσαν τον Παύλο Φίσα. Είναι οι ίδιοι που τελικά σε κάθε προσπάθεια αυτής εδώ της κοινωνίας να πάει ένα βηματάκι λίγο πιο μπροστά, αποτελούν τα βαρύδια, αποτελούν τον μοχλό που τραβά πίσω όλη την κοινωνία σε μια οπισθοδρόμηση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι οι ίδιοι, όχι ως φυσικές παρουσίες, είναι η ίδια αντίληψη, είναι η ίδια ομάδα υπερεθνικιστών, υπερορθόδοξων, υπερσυντηρητικών πολιτών σε μια όντως συντηρητική κοινωνία όπως είναι η ελληνική, η οποία έχει κάθε φορά αυτή η ομάδα διαφορετικό καπέλο, διαφορετικό πρόσημο αναλόγως με την επικαιρότητα. Pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado que no lo puedo de mi alma separar es la sola causa de todo mi quebranto. Από το χώρο της Εκκλησίας, ακόμα και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, που χωρίζονται σε ομάδες, από την μία οι όποιες φωνές προοδευτικές και από την άλλη εκείνο το τάγμα των ομολογητών που έφτασε μέχρι και να έχει αρχιεπίσκοπο στην Ελλάδα τα χρόνια του Χριστόδουλου, ενός πάρα πολύ επικίνδυνου ανθρώπου. Είναι οι ίδιοι που σε οποιαδήποτε κουβέντα γίνεται αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπήρξαν ιερείς που έγραψαν, που είπαν δημοσίως, μήπως βρε παιδί μου, αντί να κοινωνούμε τώρα με πανδημία όλους με το ίδιο κουταλάκι, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο και να το δούμε και να μην επηρεαστεί η πίστη κανενός. Είναι οι ίδιοι που τους έστειλαν στην πυρά και στην ιερή εξέταση των αρχιεπισκόπων τους για τα θέματα αυτά. De céntrica avenida bailaba el tango suspirando amor era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida. Είναι οι ίδιοι που θα βγουν στο Σύνταγμα με κρεμάλες στα χέρια και με σταυρούς και πετραχίλια και εικόνες της Παναγίας και του Χριστού. Θα διεκδικήσουν το απόλυτο δικαίωμά τους στην αυτονομία, στην αυτοδιάθεση και στην πιστή τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, θα διεκδικήσουν την πιστή τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, αλλά όταν θα πάνε σπίτι και θα ακούσουν ότι ο δάσκαλος έχει απεργία αύριο, θα τον βρίσουν και θα πούνε ότι είναι χαραμοφάης που κάνει τόσους μήνες διακοπές και πού θα πάω εγώ το παιδί μου σχολείο και να μην κάνει απεργία ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Είναι οι ίδιοι που έσπρωξαν τα παιδιά να κάνουν καταλήψεις για την Μακεδονία, για το όνομα της Μακεδονίας, την ώρα που δεν έγινε ούτε μία κατάληψη για την βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια που άφησε τόσες χιλιάδες παιδιά απ' έξω. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί για τους οποίους συζητάμε εγώ και εσείς σε αυτό το email που μου στείλατε. Και θα μου πεις, αγαπητή Πόπη, ποιος είναι ο τρόπος να τους αντιμετωπίσεις, να τους πεις ηλίθιους, να τους χλεβάσεις. Εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Θα συμφωνήσω όμως από την ανάποδη. Δηλαδή μάλλον έχω πει πολύ λίγα, μάλλον έχω ασχοληθεί πολύ λίγο με αυτή την υπόθεση και θα έπρεπε να δούμε ποιες είναι αυτές οι κοινωνικές ομάδες, αν ορίζονται ως κοινωνικές ομάδες, που κρατούν τη χώρα πίσω. Πραγματικά πίσω, με όρους ακόμα της δεκαετίας του 50, του 60, με όρους κυρπαντελίδικους, για να σου το πω έτσι, είναι ο ίδιος που θα σκοτώσει με κλωτσιές μέχρι θανάτου τον Ζακ Κωστόπουλο στο κοσμηματοπολείο του, είναι η ίδια αυτή προσωπικότητα, αν είχε έναν χαρακτήρα, έναν άνθρωπο, είναι ο ίδιος αυτός άνθρωπος συνέχεια μπροστά σου. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο από απλά να τον πω εγώ ηλίθιο ή ψεκασμένο. Και είναι πολύ πιο επικίνδυνο ακριβώς γιατί έχει ρόλο και ακριβώς γιατί σε πολλές περιπτώσεις καθορίζεις πρόχνη τα πράγματα προς μία κατεύθυνση. Αυτό ακριβώς το κοινό που αναφέρεις και εσύ ότι είναι μικρό και συμφωνώ ότι δεν είναι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αυτής της χώρας, αλλά είναι μια ομάδα, μια κρίσιμη μάζα που κάνει πολύ φασαρία, που είναι καλή εκλογική πελατεία, όχι μόνο για τα ακροδεξιά κόμματα. Κάποτε έφτασε να μπει στη Βουλή και είναι ακόμα στη Βουλή ακροδεξιό κόμμα, όπως είναι η Ελληνική Λύση. Ήταν παλιότερα η Χρυσή Αυγή, σήμερα είναι στη φυλακή. Αλλά οι οπαδοί και οι άνθρωποι αυτής της συνωμοταξίας, αν μπορώ να την πω έτσι, είναι ακόμα έξω. Και είναι ακόμα ψήφοι που κάποιοι τις λιγουρεύονται. Και είναι ακόμα κοινό που το χαϊδέψαμε πάρα πολύ για να γίνουμε κυβέρνηση ως Νέα Δημοκρατία, Κυριάκο. Είναι ακόμα ένα κοινό που μπορεί τώρα να μας δημιουργεί προβλήματα με τα εμβόλια, αλλά που αύριο μπορεί ξανά να χρειαστεί, αν χρειάζεται να έχεις με το μέρος σου την Εκκλησία. Είναι ακόμα ένα κοινό που καλό είναι να το έχεις χαϊδεμένο και προστατευμένο για να έχεις καλά αποτελέσματα στις εκλογές. Επειδή ψηφίζει, επειδή έχει άποψη και επειδή καλό είναι να μην του πηγαίνεις και πολύ κόντρα. Γι' αυτό σας λέω, αγαπητοί Πόπη, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά και σίγουρα δεν αντιμετωπίζονται με το να τους πω εγώ ηλίθιους ή να τους βρίσω με ένα τραγούδι. Συμφωνώ σε αυτό. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι σε λίγο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tear-shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. She came from Greece, she had the thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I. Loaded. I said in that case I'll have room with Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time she said I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε και όλες τις παλιές εκπομπές. Είναι χρήσιμο να κοιτάμε προς τα πίσω καμιά φορά, τουλάχιστον στις βασικές θέσεις του καθενός, και μπορούμε φυσικά και να επικοινωνούμε. Με αφορμή ένα από τα δικά σας μηνύματα σήμερα, ανοίγω λίγο την κουβέντα αυτή. Ίσως χρειαζόταν να το έχω κάνει πολύ καιρό πριν. Ίσως χρειάζεται αυτή η κουβέντα να ανοίξει συνολικά, όχι κατά ανάγκη από μένα οπωσδήποτε, αλλά να ανοίξει συνολικά για το ποιοι είναι, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι αυτή η ομάδα των πολιτών που είναι χρήσιμη σε κάποιες περιπτώσεις εκλογικά, αλλά που μερικές φορές σου ξεφεύγει και λίγο ο έλεγχός της και που καμιά φορά μπορεί να σου βγει και εναντίον του εμβολιαστικού προγράμματος. Αλλά πάλι εκεί θα είναι να την χαϊδέψεις όταν θα την χρειαστείς. Και προσέξτε, μην νομίζετε ότι το βάζω μόνο από την πλευρά της δεξιάς, και από τα αριστερά μερικές φορές δέχεται χάδια η ομάδα αυτή, και για το μακεδονικό ακόμα δέχτηκε χάδια από τα αριστερά, και για τα εμβόλια ακόμα δέχεται έναν μικρό υπερασπιστικό λόγο. Παυλή, κύριε Πολάκη, λέω. Καμιά φορά, όσο η ομάδα αυτή πλησιάζει ή μπορεί να έχει βλέψεις να ακουμπήσει λίγο και ανθρώπους από τον πιο κεντρό χώρο, αυτό το κέντρο που θέλουμε όλοι να το κάνουμε δικό μας για να έχουμε εκλογικό μέλλον, τόσο πιο κοντά μπορεί να έρθουμε με αυτή την αφορμή και στις ιδέες της, καμιά φορά. Υπερβάλλω, λέτε, μπορεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, απαντώντας με πολύ σεβασμό στο mail σας στην φίλη την Πόπη από την Ολλανδία, θα επιμείνω ότι σε αυτήν εδώ την κοινωνία, τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία, υπάρχουν εχθροί. Είναι βαριά η λέξη, αλλά δυστυχώς υπάρχουν εχθροί. Ίσως να μην είμαι εγώ τόσο καλός άνθρωπος όσο είχατε φανταστεί. Σας ομολογώ και ελπίζω να μην με κακοχαρακτηρίσετε, αλλά η κατάσταση, η συντηρητικοποίηση με μεγάλες δρασκελιές πολλών μεγάλων κομματιών της κοινωνίας, όχι μόνο των αντιεμβολιαστών, του απλού καθημερινού πολίτη που αύριο ξέρετε τι θα μείνει. Υπάρχει όλο αυτό στον αέρα, το συντηρητικό, το υπερορθόδοξο, η εκκλησία, η δεξιά, το αντιμεταναστευτικό, το βάλτε τα στη σειρά, όποιο θέλετε, το μακεδονικό. Τελικά ξέρετε, σε όλο αυτό φτάνεις σε ένα νομοσχέδιο για την παιδεία που λες τώρα τι σχέση έχει, γιατί μου τα μπερδεύεις ξαφνικά. Αλλά σου φαίνεται τόσο φυσικό να είναι η αξιολόγηση, για παράδειγμα, μόνο από πάνω προς τα κάτω. και όχι από κάτω. Θα αξιολογεί δηλαδή ο διευθυντής στο δάσκαλο και όχι ο δάσκαλος στο διευθυντή. Ο σύμβουλος στο διευθυντή και όχι ο διευθυντής στο σύμβουλο. Ο επόπτης τον σύμβουλο και όχι ο σύμβουλος τον επόπτη. Θα πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω και όχι από κάτω προς τα πάνω. Και αυτό είναι κάτι πολύ βαθύ που έχεις πια αποδεχτεί, που έχεις πια μπει σε έναν ρόλο που ταιριάζει περισσότερο στην σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας που είχε το δάσκαλο, τον παπά, το χωροφύλακα, τον νοματάρχη στις δεκαετίες του 50, για να μην πάω πιο πίσω σε κοτσαμπάσιδες και προύχοντες κλπ. Και που ακόμα δυστυχώς μας ταλαιπωρεί και που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να το αποβάλουμε. Θα σταματήσω εδώ για την αναφορά αυτή, δεχόμενος, το ξαναλέω, ότι σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να τους βρήσεις και να τους χλεβάσεις. Χρειάζονται πολύ σοβαρότερη όμως αντιμετώπιση και όχι αγνόηση του ότι υπάρχουν, της ύπαρξής τους. Γιατί το πράγμα είναι πολύ πιο σοβαρό. Και θα στείλω και τους χαιρετισμούς μου ασφαλώς θερμούς στην Ολλανδία και ελπίζω να συνεχίσετε να ακούτε, παρόλο που σε αυτό το συγκεκριμένο μπορεί και να διαφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Θέμα εμβολιασμοί. Θέλω να σας μιλήσω για την στάση του Μανώλη Κρυοβρυσανάκη. Είναι ο σύζυγος της γυναίκας της Γλυκερίας Μανουσάκη, η οποία πέθανε μετά το εμβόλιο της AstraZeneca. Με την στάση του έδωσε απάντηση και σε ένα άλλο μήνυμα, αν θυμάστε, που είχα πάρει πριν από μερικές μέρες, που πάλι έλεγε για τους αντιεμβολιαστές και για το ότι δεν σέβομαι τη διαφορετική άποψη. Και τι θα λέγατε, μου λέει, μου έλεγε τότε, η Εμμανουέλα ήταν το όνομά της, τι θα λέγατε στον Κρυοβρυσανάκη που έχασε τη γυναίκα του. Λοιπόν, βγήκε και τα είπε μόνος του. Βγήκε και είπε ότι έκανε το εμβόλιο γιατί δεν ήθελε να, τη δεύτερη δόση, γιατί δεν ήθελε να δοθεί λάθος μήνυμα από τον θάνατο της γυναίκας του, η οποία ήταν ήδη υπερασπίστρια των εμβολιασμών, και είπε πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Νομίζω αυτή την είδηση την έχετε ακούσει. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που εμένα τουλάχιστον μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα σε αυτό να σταθώ. Όχι στο μήνυμα του, σωστό το μήνυμα υπέρ των εμβολιασμών, παρά τον πόνο του ο άνθρωπος, παρά το γεγονός ότι έχει μείνει να μεγαλώσει μόνος του τρία παιδιά, παρά το γεγονός ότι αυτή η ιστορία μας συγκλώνησε όλους και κλώνησε πραγματικά την εμπιστοσύνη του κόσμου στα εμβόλια, τουλάχιστον στις AstraZeneca, και παρόλα αυτά ο άνθρωπος είχε το θάρρος και να πάει να κάνει τη δεύτερη δόση, αλλά και να βγει να μιλήσει, να εξηγήσει, να στείλει ένα μήνυμα για το γιατί το έκανε αυτό. Και μπράβο του, χίλια μπράβο, του αξίζουν. Υπάρχει ένας μικρός αστερίσκος, όπως πάντα σχεδόν σε όλες τις ειδήσεις. Αν προσπαθήσεις να δεις λίγο από πίσω, θα βρεις πάντα έναν αστερίσκο, ένα σημείο που ίσως χρειάζεται λίγο να το φωτίσεις περισσότερο. Και νομίζω ότι, τουλάχιστον έτσι εγώ αντιλαμβάνομαι, την ανάγνωση των ειδήσεων, πέφτει σε μένα ο ρόλος να το κάνω. Ή θα ήθελα να το κάνω, δεν πέφτει σε μένα, μπορεί να το κάνει όποιος άλλος θέλει. Ποιο εμβόλιο έκανε ο άνθρωπος αυτός στη δεύτερη δόση? Και οι δύο, και αυτός και η σύζυγός του, είχαν κάνει πρώτη δόση με το AstraZeneca. Η σύζυγός του πέθανε από το εμβόλιο. Πέθανε διαπιστωμένα από το εμβόλιο, με επίσημο πόρισμα από τον ΕΟΦ, από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα έχουμε πει αυτά. Ποιο εμβόλιο έκανε στη δεύτερη δόση ο άντρας της? Λοιπόν, το δεύτερο εμβόλιο δεν ήταν AstraZeneca για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ήταν της Pfizer. Και εξήγησε γιατί και έδωσε ένα στίγμα. Είπε ότι και ο ίδιος είχε κάποιες παρενέργειες, ελαφρές φυσικά. Είπε ότι και για ψυχολογικούς λόγους ζήτησε να μην κάνει το AstraZeneca και να κάνει της Pfizer το εμβόλιο και έγινε δεκτό το αίτημά του αυτό. Μισό λεπτό εδώ, μία ένσταση, δικαίωμα. Καταρχάς μια παρένθεση μικρή. Μην διανοηθείτε ούτε κατελάχιστο, ούτε να σας περάσει από το μυαλό ότι υπονοώ ή ότι αφήνω κάποια αιχμή, κάποια μομφή για τον ίδιο τον άνθρωπο. Πάρα πολύ καλά έκανε και πάρα πολύ σοφά έπραξε. Και μπράβο του και ευτυχώς που του ενέκριναν το αίτημά του το συγκεκριμένο. Τίποτα απολύτως δεν έχω, σε τίποτα δεν έχω να διαφωνήσω και τίποτα δεν έχω να προσάψω στον άνθρωπο που ζήτησε να κάνει τη δεύτερη δόση με το άλλο εμβόλιο και όχι με αυτό με το οποίο είχε πεθάνει η γυναίκα του. Κλείνει η παρένθεση αυτή. Η συζήτησή μου λοιπόν δεν είναι με τον άνθρωπο αυτό, η συζήτησή μου είναι με τις αρχές του κράτους, της πολιτείας, της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, της Επιτροπής Εμβολιασμών. Για μισό λεπτό, όταν πια μας ανακοινώσατε ότι το εμβόλιο δεν είναι καλό για τις ηλικίες κάτω των 60, ειδικά δε για τις γυναίκες, και αφού είχαν χαθεί δύο γυναίκες σε αυτήν εδώ τη χώρα, μας είπατε και τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί κάποιος να αλλάξει, να έχει κάνει πρώτη δόση με το Άστρα και μετά να αλλάξει εμβόλιο. Και οι προϋποθέσεις αυτές ήταν πάρα πολύ αυστηρές. Δηλαδή διάβαζες τη λίστα με τις ασθένειες, με τις θρομβώσεις, με τις εμβολές, με τα πνευμονικά ειδήματα, με το τι θα έπρεπε να έχεις παρουσιάσει για να δικαιολογήσεις την αλλαγή του εμβολίου, που μόνο που διάβαζες τη λίστα αρρώστενες, κυρία Θεοδωρίδου μου, προεδρεύουσα της Επιτροπής Εμβολιασμών. Λοιπόν, ένα λεπτό, έχουμε έναν άνθρωπο εδώ που βγαίνει δημοσίως και λέει ότι ζήτησε για ψυχολογικούς λόγους, επειδή είχε κάποιες ελαφρές παρενέργειες και φυσικά επειδή πέθανε η γυναίκα του, να αλλάξει το εμβόλιο. Και έγινε αυτό. Συγγνώμη, αλλά εγώ στη λίστα αυτή βλέπω τις θρομβώσεις, βλέπω τα πνευμονικά ειδήματα, βλέπω όλα αυτά που σας είπα, ένα κατεβατό από αρρώστιες. Δεν λέει ούτε ελαφρά συμπτώματα, ελαφρές παρενέργειες, δεν λέει ούτε ψυχολογικούς λόγους και επίσης δεν λέει ούτε θάνατο συζύγου. Ξαναλέω, για να είμαι σαφής, καμία παραμικρή ούτε κατελάχιστο μομφή για τον άνθρωπο αυτό. Μομφή όμως τεράστια για το πώς δουλεύει αυτό το σύστημα. Διότι προφανέστατα αλλάξατε το εμβόλιο σε αυτόν τον άνθρωπο, φοβούμενοι ότι αν αύριο έβγαινε σε ένα κανάλι και έλεγε θέλω να κάνω το εμβόλιο αλλά δεν μου το αλλάζουν, θα σας έπαιρνε ο διάολος. Και θα ήταν τέτοιο το πολιτικό κόστος που δεν θα μπορούσατε να το διαχειριστείτε. Σε όλους τους υπόλοιπους που δεν έχουν χάσει τη σύζυγό τους, γιατί σήμερα δεν επιτρέπεται, ακόμα και σήμερα, δεν επιτρέπεται να αλλάξουν εμβόλιο αν έχουν κάνει την πρώτη δόση? Και ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους, τους εγκλωβισμένους όπως σας έλεγα, με την παλιά ορολογία εκείνη του χρηματιστηρίου, τους εγκλωβισμένους μέσα στο AstraZeneca. Γιατί σήμερα που θέλεις να προωθήσεις υποτίθεται τον εμβολιασμό και αφού έχεις χάσει το παιχνίδι επικοινωνιακά τουλάχιστον με το Άστρα και αφού δεν πάει να το κάνει ο κόσμος, γιατί δεν έχεις πάρει ακόμα την θαραλέα απόφαση παρά μου πας σε υποχρεωτικότητες, σε κυρώσεις, σε εκβιασμούς των πολιτών. Γιατί δεν έχεις πάρει τη γενναία απόφαση να το πετάξεις να πάει στο καλό και να βάλεις μόνο τα άλλα εμβόλια? Και γιατί χρειάζεται κάποιος να έχει χάσει τη σύζυγό του για να μπορέσεις να του αλλάξεις το εμβόλιο με αυτόν τον τρόπο? Και τι έχεις να πεις στους υπόλοιπους πολίτες? Μέχρι τώρα τους έλεγες, για να σας το πω απλά δηλαδή και λίγο πιο χυδαία, και θα μου επιτρέψετε, με όλο το σεβασμό στη γυναίκα που χάθηκε και στο σύζυγό της και στην οικογένειά της. Μέχρι τώρα σου έλεγε η κυρία Θεοδωρίδου και η πολιτεία συνολικά, φίλε μου, για να αλλάξεις το εμβόλιο από την πρώτη στη δεύτερη δόση πρέπει να πάθεις όλες αυτές τις θρομβώσεις ή μία από αυτές τις θρομβώσεις. Σήμερα σου λέει χυδαία, μήπως έχεις και καμιά σύζυγο πρόχειρη να τη χάσεις για να αλλάξεις το εμβόλιο? Λυπάμαι πάρα πολύ για το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτή την υπόθεση. Λυπάμαι πάρα πολύ, ενώ χαίρομαι που ο άνθρωπος κατάφερε, και ακόμα και για ψυχολογικούς λόγους, που τελικά μετράνε οι ψυχολογικοί λόγοι. Σε έναν πολίτη που έχει δει τι έγινε δίπλα του, έχει δει τι έγινε. Και τι απαντά στους αντιεμβολιαστές που σου λένε να πεθαίνει ο κόσμος και δεν μας αφήνεται να αλλάξουμε το εμβόλιο? Και τι επιχειρήματα δίνεις σε αυτή την υπόθεση? Τρίτη φορά θα το πω. Καμία μομφή για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Πολύ καλά έκανε. Περιμένω να το κάνουν και για τους υπόλοιπους. Αύριο το πρωί, σήμερα, τώρα, χθες. Ο Μητσοτάκης χθες από το βήμα της Βουλής υποσχέθηκε ότι δεν, και είναι σημαντική αυτή η υπόσχεση, ίσως να ακούει και ένα μήνυμα που έρχεται από την κοινωνία. Υπενθυμίζω το φίλο το Χρήστο που έγραψε πρώτος τουλάχιστον και το συζητήσαμε με δικό του μήνυμα, και δικαιώνεται. Μήπως το να φύγεις από την υποχρεωτικότητα και να πας στην πειθό ξανά μπορεί να έχει τελικά καλύτερα αποτελέσματα? Και ακούω χθες το Μητσοτάκη να λέει στη Βουλή ότι δεν θα κάνουμε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στους εκπαιδευτικούς, ότι όμως θα ταλαιπωρούνται περισσότερο γιατί θα χρειάζεται να κάνουν συνεχείς ελέγχους και όχι με self-test, επίσης θετικό. Και καταλαβαίνω ότι έχει πάρει ένα μήνυμα από την κοινωνία ότι η υποχρεωτικότητα μάλλον δεν προχωράει. Και απαντά και σε μένα τον ίδιο, που έχω ταχθεί θετικά υπέρ της υποχρεωτικότητας, τουλάχιστον στα νοσοκομεία και στα γυροκομεία. Μην ξαναλέω τα ίδια, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και ότι μάλλον αυτό δεν προχωράει. Μάλιστα είπε ότι στα σχολεία η εκπαιδευτική αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο 70% εμβολιασμένη. Παρακαλώ, είπε ξανά, παρακαλώ, όχι επιτάσω, όχι επιβάλλω τους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν, ή αυτούς που έχουν εμβολιαστεί να πείσουν και τους συναδέλφους τους να εμβολιαστούν, και δίνει και ένα στίγμα δικαίως, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος, και καλά κάνει, ότι όσοι δεν εμβολιαστείτε θα πρέπει κάθε τόσο πηγαίνοντας στο σχολείο να κάνετε συνεχώς PCR test ή rapid test, αλλά όχι self test, όχι αυτή τη μούφα. Το καλό, το πραγματικό που δείχνει αποτελέσματα, και το διευκρίνησε κιόλας από το βήμα της Βουλής, και ότι αυτό θα είναι μια ταλαιπωρία. Η επόμενη κουβέντα θα είναι ποιος θα το πληρώνει αυτό το rapid test, αλλά ακόμα και εκεί καταλαβαίνετε ότι ναι, πάλι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε βήματα πίσω. Ναι, αφού δεν θες να εμβολιαστείς, τι να σου κάνω τώρα? Κάπως πρέπει να αποδεικνύεις ότι είσαι υγιής. Δεν ξέρω αν αυτό προμηνύει. Εχθές έθεσα το ερώτημα πού θα είναι οι γραμμές αυτές, οι γραμμές του ελέγχου μέσα ενδεχομένως στα σχολεία, για τους μαθητές, διότι ήδη εφόσον ανοίγεις τις πλατφόρμες για τις ηλικίες 12-15 και 15-18, το 12-15 ανοίγει την Παρασκευή μεθαύριο, θα να πει ότι το Σεπτέμβρη θα έχεις 2 ταχυτήτων μαθητές. Με τη δεύτερη ταχύτητα μαθητών τι θα κάνεις? Και αφού στους δασκάλους λες ότι δεν αναγνωρίζω το self-test, γιατί θα το αναγνωρίζεις ίσως στους μαθητές? Και ο μαθητής που δεν είναι κατά ανάγκη, ειδικά εκεί που δεν έχεις να τον υποχρεώσεις όπως ζητάς έστω από το δάσκαλο, για σκεφτείτε το, ο μαθητής πολύ περισσότερο, δηλαδή ο γονιός του, δεν είναι υποχρεωμένος να χρεωθεί το rapid test. Και άρα θα πρέπει να στήσεις μία υποδομή στα σχολεία ή σε ένα δημόσιο φορέα, ξέρω, να πηγαίνουν στα νοσοκομεία και να κάνουν δωρεάν rapid test για να είσαι στα κέντρα υγείας ή σε κάποια δομή, εν πάση περιπτώσει, κρατική, δημόσια. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Το άνοιγμα που έκανε ο Μητσοτάκης με την υπόθεση των εκπαιδευτικών είναι σε καλό δρόμο. Καταρχάς το ότι αναγνώρισε ότι είναι τζούφιο το άλλο και ότι χρειαζόμαστε το rapid, και κατά δεύτερον ότι δεν θα μιλήσουμε για υποχρεωτικότητα στους εκπαιδευτικούς, αλλά θα πάμε με έναν τρόπο ελέγχου της πραγματικής τους κατάστασης σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας τους, την ιχνηλάτιση δηλαδή του σε ποια κατάσταση βρίσκονται, χωρίς να τους υποχρεώνουν να εμβολιαστούν. Είναι ένας καλός δρόμος. Περιμένω να δω και το αντίστοιχο για την μαθητική κοινότητα της χώρας. Για τους χορηγούς στα σχολεία σας έχω πει. Ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο που λέτε, πάλι εκεί στα σχολεία τριγυρνάμε, γιατί είναι μέσα στην επικαιρότητα, έχει διαδηλώσεις μεγάλες προγραμματισμένες για σήμερα. Ψηφίστηκε το, ή μάλλον έρχεται για ψήφιση, δεν ψηφίστηκε ακόμα, το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως. Σας είπα ότι αποσύρθηκε η διάταξη που έλεγε θα χωρίζουμε τα παιδιά, ακούστε, θα χωρίζουμε τα παιδιά στα τμήματα με βάση τους βαθμούς τους και όχι με βάση τον αλφαβητικό κατάλογο. Άρα το Α1 θα είναι οι άριστοι και το Α3, το Α4 θα είναι τα κουμπούρια. Λοιπόν, και συγγνώμη που αναφέρομαι έτσι στα παιδιά, αλλά αυτή ήταν η λογική. Τελικά αυτό αποσύρθηκε, να είστε σίγουροι ότι θα ξανάρθει και να είστε σίγουροι ότι θα ξανάρθει ακριβώς συνδέοντας με το άλλο το θέμα που σας έλεγα των αντιεμβολιαστών, όσο και αν ακούγεται περίεργο, αυτής της μάζας της κοινωνικής που πάει προς τη συντηρητική κατεύθυνση όλη την κοινωνία και που είναι έτοιμη να δεχτεί τέτοια μέτρα, γιατί σου λέει τώρα εγώ δεν είμαι ισακιόμοια με τον άλλο, ή που μπορεί εν πάση περιπτώσει να το αποδεχτεί και δουλεύει μια χαρά. Δεν είναι η συζήτηση για τα εμβόλια, για το μακεδονικό, για τους μετανάστες, για τα θέματα του φασισμού σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τελικά αφήνει ένα υπόλοιμα όταν έχεις να συζητήσεις κάθε ένα από αυτά τα θέματα, στην παιδεία, στα νομοσχέδια, στην υγεία, σε οτιδήποτε. Αφήνει ένα υπόλοιμα και δεν είναι καλό το υπόλοιμα αυτό. Αλλά εδώ έχει άλλα. Αυτό έφυγε ο διαχωρισμός ανάλογα με τους βαθμούς, αλλά έχουν μείνει εδώ άλλα και άλλα μέσα. Θα βρίσκουν, λέει, τα σχολεία χορηγούς. Ακούτε εσείς? Το σχολείο, ρε εσείς, θα έχει χορηγό? Γιατί, λέει, το μάθημα της φυσικής και της χημίας είναι χορηγία από το φροντιστήριο ΤΑΔΕ. Πώς σας φαίνεται? Ή το πείραμα, επειδή δεν είχαμε υλικά για να πάρουμε δοκιμαστικούς σωλήνες, τα πειράματα που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας είναι χορηγία από το φροντιστήριο της γειτονιάς σας. Πηγαίνετε να... Πώς σου φαίνεται? Και ποιος θα θέλει να διαφημιστεί, λέτε, στο σχολείο? Μία εταιρεία που κάνει, ξέρω εγώ, τι να σας πω, ξέρω εγώ, που μια ταβέρνα μπορεί, ναι, αλλά μήπως θα θέλουν κυρίως να διαφημιστούν τα φροντιστήρια? Και αρχίζει μια συναλλαγή και ένα πάρε δώσε. Τέτοια πράγματα ετοιμάζονται να ψηφίσουν. Θα ψάχνει το σχολείο χορηγούς. Και τι χορηγούς θα βρει, πόσους χορηγούς θα βρει ένα σχολείο σε μια υποβαθμισμένη περιοχή στα Καμίνια και στη Νίκαια και στην Τραπετσόνα? Και τι χορηγούς και πόσους χορηγούς και πόσα λεφτά από τους χορηγούς θα βρει ένα σχολείο στην Κηφισιά, στην Εκάλη, στο Διόνυσο? Και βάλτε το αυτό αντιστοίχως σε όλες τις γειτονίες της Ελλάδας, τις προνομιούχες και τις μη προνομιούχες. Μιλάμε, παιδιά, για πράγματα τα οποία σε πάνε, υποτίθεται, μπροστά. Αυτό είναι τώρα πρόοδος. Αυτό είναι, πώς να σου το πω, αξιολόγηση κιόλας. Και μάλιστα τα σχολεία, λέει, και γενικώς τα σχολεία που θα έχουν καλές επιδόσεις, ο επόπτης και ο διευθυντής θα παίζει και μια διαδικασία με μπόνους, όπως είναι η επίτευξη στόχων στα μεγάλα στελέχη των ιδιωτικών εταιριών. Καταλαβαίνετε για τι πράγματα μιλάμε τώρα. Και θα παίρνει μπόνους αν το σχολείο έχει καλές επιδόσεις. Όταν αντιμετωπίζεις τους θεσμούς όπως η υγεία, όπως η παιδεία, τις κοινωνικές δομές με όρους μαγαζιού που πρέπει να πάει καλά, και δεν λέω την ανάγκη να έχεις έναν άνθρωπο να ασκήσει μια διοίκηση, δεν σημαίνει ότι όλοι οι διευθυντές, επειδή είναι προβλέπεται από τα χρόνια της υπηρεσίας τους, έχουν και τη δυνατότητα να διοικούν ένα σχολείο. Προφανώς χρειάζεται και μια τέτοια λογική, να βάλεις κάποια πράγματα στη σειρά. Αλλά εδώ το ξεφτιλίζεις. Και δεν το ξεφτιλίζεις επειδή το λέω εγώ. Το ξεφτιλίζεις επειδή είναι μέσα στο DNA σου, επειδή φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά ιδεολογίας και φιλοσοφίας για τα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Οι εχθροί που σας έλεγα δεν είναι τα πράγματα τόσο αγγελικά, δυστυχώς. Σας αφήνω με δύο φράσεις από το μήνυμα του Χρήστου, επίσης με μακροσκελές μήνυμα. Είναι συνδιαμορφωτής της εκπομπής, όπως έχετε καταλάβει πια, του αποδίδω το ρόλο αυτό. Ο Ιάσονας και η Μάγδα Φίσα δείχνουν ένα δρόμο. Ο Ιάσονας Παναγιωτόπουλος, στην απάντησή του για την μη βράβευσή του από την Προεδρία, ξέρετε τώρα, ο άνθρωπος που διασώζει προσφύγους, πρόσφυγες, τα έχουμε πει πολλές φορές, και η Μάγδα Φίσα που αρνήθηκε να πάει στο Προεδρικό Μέγαρο, σε αυτό το πανηγυράκι της Δημοκρατίας. Δείχνουν το δρόμο, συνεχίζει να μας παίρνει από το χέρι, λέει, και να μας δείχνει το δρόμο η Μάγδα Φίσα, μου γράφει ο Χρήστος μέσα σε πάρα πολλά άλλα, που ξέρει ότι τα διαβάζω. Α, και λέει και κάτι ακόμα. Εκείνος ο Δένδιας, ο Λεβέντης, τον θυμάστε, ο Κερκυραίος ο Λεβέντης, που βγήκε στον Τζαβούσογλου και του τρίψε στα μούτρα τα εθνικά μας δίκαια και τον καμαρώσαμε όλοι. Τώρα που γίνεται αυτό το μάλευράσε με την Προεδρία, γιατί δεν βγαίνει να δώσει εξηγήσεις? Ποιος φταίει κουμπάρε που έγινε αυτή η ξεφτύλα με τον άνθρωπο και δεν τον παρεσημοφορήσατε, και ποιος παρενέβη και ποιος κάνει κουμάντο, εσύ ή ο Μπογδάνος? Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε τον καύσωνα ειδικά, και θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Say goodbye.